Barla yaylası, çam, katran, ardıç, kara kavağın bir meyvesidir. Makam münasebetiyle buraya alınmış 11. mektubun bir parçasıdır. Bir vakit esaretimde dağ başında azametli çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybetnuma suretlerini, hayret feza vaziyetlerini temaşa ederken pek latif bir rüzgar esti. O vaziyeti pek muhteşem ve şirin, velvele alut bir zelzele-i raksnuma, bir tesbihat-ı cezbe eda suretine çevirdiğinden, eğlence temaşası nazar-ı ibrete ve sem-i hikmete döndü. Birden Ahmed-i Cezeri'nin Kürtçe şu fıkrası: Herkes bi temaşa kehi husnate, zihercai teşbihi nigaran, bi cemalate dinazin. Hatırıma geldi. Kalbim ibret manalarını ifade için şöyle ağladı: Ya Rab, her hay bi temaşa kehi sun'itu, zihercai tebazi, zi neşibu ez firazi manendi delalan, bi nidai bi avazi. Demdem zi cemali nakşitu der raks bazi, zi kemali sun'itu huş huş bi kazi. Zi şirini avazi hud, hey hey dinazi, ez vey raksamet cezbe hazi, ezin asar-ı rahmet yaft, her hay dersi tesbihu namazi, istadest her yeki ber sen ki bala serfirazi, diraz gerdest destehara bedergah-ı ilahi hemcu şehbazi, be cundbi dest zülfehara be şevkengiz şehnazi, be bala mizenent ez perde hay hay huy aşk bazi, midihet hu şekerin hay derin hay zevali ez hubbi mecazi, ber seri mahmudha nağme hay huznen gizi ayazi, mordehara nağme hay ezeli ez huznen gizi nevazi, ruhemi ayet ezu zemzeme-i naz-u niyazi, kalp mi khanet ezin ayat ha sirri tevhid zi uluvvi nazm-i i'cazi, nefs mi khahet derin velveleha zelzeleha zevki baki der fenai dünya bazi, akıl mi binet ezin zemzemeha demdemeha nazm-ı hilkat nakş-ı hikmet kenz-i razi, arzu midaret heva ezin hemhemeha hu huveha merki hot der terki ezvak-ı mecazi, hayal binet ezin eşcar melaikra ceset amet semavi, va hezaran ney ezin neyha şunidet hoş sitayiş hay zat-ı hay, varakhara zeban darent heme huhu zikir arent beder manayı hayyu hay, çu la ilahe illahu beraber mizenet her şey, demadem cu yedent ya hak seraser ku yedent ya hay, beraber mizenent Allah, feya hayyu ya kayyumu bi hakkı ismi hayy kayyum, hayati dih be in kalbi perişan ra, istikamet dih be in akli müşevveş ra. Amin. Barla yaylası, Tepelice'de çam, katran, ardıç, karakavak meyvesi hakkında yazılan Farisi beytlerin manası. Herkes bi temaşakeyi husnate zihercai teşbihi nikaran bi cemalate dinazin. Hatırıma geldi. Kalbim dahi ibret manalarını ifade için şöyle ağladı. Yani, senin temaşagahi hüsnüne herkes her yerden koşup gelmiş. Senin cemalinle nazdarlık ediyorlar. Ya Rab, her hay bi temaşakehi sun'itu zihercai tebazi. Her zihayat, senin temaşagahi sanatın olan zemin yüzüne her yerden çıkıp bakıyorlar. Zineşibu ez firazi manendi delalan bi nidai bi avazi. Aşağıdan yukarıdan dellallar gibi çıkıp bağırıyorlar. Dem dem zi cemali nakşitu, zi hevai şevkitu, der raks bazi. Nüsha, zi hevai şevkitu. Senin cemali nakşından keyiflenip, o dellal misal ağaçlar oynuyorlar. Zi kemali sun'itu huş huş bikazi. Senin kemali sanatından neşelenip, güzel güzel sada veriyorlar. Zi şirini avazi hut, hey hey dinazi. Güya sadalarının tatlılığı, onları da neşelendirip, nazeninane bir naz ettiriyor. Ezvey rakse amet, cezbe hazi. İşte ondandır ki, şu ağaçlar raksa gelmiş, cezbe istiyorlar. Ezin asarı rahmet yaft, herhay dersi tesbihu namazi. Şu rahmeti ilahiyenin asarıyledir ki, her zihayat kendine mahsus tesbih ve namazın dersini alıyorlar. İstadest, her yeki bersenki bala serfirazi. Ders aldıktan sonra her bir ağaç yüksek bir taş üstünde arşa başını kaldırıp durmuşlar. Draz kerdest, destehara bedergâh-ı ilahi hemçû şehbazi. Her birisi yüzler ellerini şehbaz-ı kalender gibi dergâh-ı ilahiye uzatıp muhteşem bir ibadet vaziyetini almışlar. Haşiye 1. Şehbaz-ı kalender meşhur bir kahramandır ki Şeyh-i Geylani'nin irşadı ile dergâh-ı ilahiye iltica edip mertebe-i velayete çıkmıştır. Becunbi dest zülfehara beşevken gizi şehnazi. Haşiye 2. Şehnaz-ı Çelkezi 40 örme saç ile meşhur bir dünya güzelidir. Oynattırıyorlar zülfvari küçük dallarını ve onunla temaşa edenlere de latif şevklerini ve ulvi zevklerini ihtar ediyorlar. Ve bala mizenent ez perdehayi hayi huyi aşkbazi. Aşkın hayhuy perdelerinden en hassas tellere, damarlara dokunuyor gibi sada veriyorlar. Nüsha. Şu nüsha, mezaristandaki ardıç ağacına bakar. Bebala mizenent ez perdehayi hayi huy çarh bazi, mordehara nagmehayi ezeli ez hüznen gizi nevazi. Midihet hu şekerin hayi derin hayi zevali ez hubbi mecazi. Fikre şu vaziyetten şöyle bir mana geliyor. Mecazi muhabbetlerin zeval elemiyle gelen ağlayış, hem derinden derine hazin bir enini ihtar ediyorlar. Murdehara nagmehayi ezeli ez huznengizi nevazi. Dünyevi sadaların ve sözlerin dinlemesinden kesilmiş olan ölmüşlere, ezeli nameleri, hüzünengiz sadaları işittiriyor gibi bir vazifesi var görünüyorlar. Ruhe mi ayet ezu zemzeme-i nazu niyazi. Ruh ise şu vaziyetten şöyle anladı ki, eşya, tesbihat ile sani-i zülcelalin tecelliyat-ı esmasına mukabele edip, bir nazniyaz zemzemesidir geliyor. Kalp mihanet ezin ayat ha sırrı tevhid zi ulubbi nazmi icazi. Kalp ise şu her biri birer ayet-i mücesseme hükmünde olan şu ağaçlardan sırrı tevhidi bu icazın ulubbu nazmından okuyor. Yani hilkatlerinde o derece harika bir intizam, bir sanat, bir hikmet vardır ki bütün esbab-ı kainat birer fail-i muhtar farz edilse ve toplansalar taklit edemezler. Nefs mi hahet derin velveleha zelzeleha zevki baki der fenayi dünya bazi. Nefis ise şu vaziyeti gördükçe bütün ruh-i zemin velvele alut bir zelzeleyi firakta yuvarlanıyor gibi gördü. Bir zevki baki aradı. Dünya perestliğin terkinde bulacaksın manasını aldı. Akıl mi binet ezin zemzemeha demdemeha nazm-ı hilkat nakş-ı hikmet kenz-i razi. Akıl ise şu zemzemeyi hayvan ve eşcardan ve demdemeyi nebat ve havadan gayet manidar bir intizam-ı hilkat, bir nakş-ı hikmet, bir hazine-i esrar buluyor. Her şey çok cihetlerle sani-i zülcelali tesbih ettiğini anlıyor. Arzu midaret heva ezin hem hemaha hev hevaha merki hut der terki ezvak-ı mecazi. Hevai nefs ise şu hemhemeyi hava ve hevheveyi yapraktan öyle bir lezzet alıyor ki bütün ezvak-ı mecaziyi ona unutturup o hevai nefsin hayatı olan zevki mecaziyi terk etmekle bu zevki hakikatte ölmek istiyor. Hayal binet ezin eşcar melaikra ceset amet semavi ba hezaran ney. Hayal ise görüyor. Güya şu ağaçların müekkel melaikeleri içlerine girip her bir dalında çok neyler takılan ağaçları ceset olarak giymişler. Güya sultan-ı sermedi binler ney sadasıyla muhteşem bir resmi küşadda onlara onları giydirmiş ki o ağaçlar camit, şuursuz cisim gibi değil, belki gayet şuurkârâne, manidar vaziyetleri gösteriyorlar. Ezîn neyha, şunîdet hûş, sitâiş hâyî zât-i hay. İşte o neyler, semavi, ulvi bir musikîden geliyor gibi, safi ve müessirdirler. Fikir o neylerden, başta Mevlana Celâleddin-i Rumi olarak, bütün âşıkların işittikleri elemkârâne teşekkiyat-ı firâkı işitmiyor. Belki, zât-ı hayy-i kayyûma karşı takdim edilen teşekkürât-ı rahmaniyeyi ve tahmidât-ı rabbaniyeyi işitiyor. Varakhâra zebandârent hemehûhû zikirârent beder mânâ-yı hayyu hay. Madem ağaçlar birer ceset oldu, bütün yapraklar dahi diller oldu. Demek her biri binler dilleriyle, havanın dokunmasıyla hu hu zikrini tekrar ediyorlar. Hayatlarının tahiyyatıyla saniinin hayy-i kayyum olduğunu ilan ediyorlar. Çu la ilahe illahu beraber mizenet her şey. Çünkü bütün eşya la ilahe illahu deyip kainatın azim halka-i zikrinde beraber zikrederek çalışıyorlar. Demadem cuyedent ya hak, seraser guyedent ya hay, beraber mizenent Allah. Vakit be vakit lisan-ı istidat ile Cenab-ı Hak'tan hukuku hayatını ya hak deyip hazine-i rahmetten istiyorlar. Baştan başa da hayata mazhariyetleri lisanıyla ya hay ismini zikrediyorlar. Fe ya hayyu ya kayyumu bi hakkı ismi hayyi kayyum. Hayati dih be in kalbi perişan ra, istikamet dih be in akli müşevveş ra. Amin. Bir vakit Barla'da, Çam Dağı'nda yüksek bir mevkide, gecede semanın yüzüne baktım. Gelecek fıkralar birden hutur etti. Yıldızların lisan-ı hal ile konuşmalarını hayalen işittim gibi bu yazıldı. Nazım ve şiir bilmediğim için şiir kaidesine girmedi. Tahattür olduğu gibi yazılmış.